Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kolejne przesłuchania i analiza danych z czarnej skrzynki rządowego samochodu. Prokuratura ustala, jakie były okoliczności wypadku, w którym ranna została premier. Tragiczny wypadek na budowie tarczy antyrakietowej w Rodzikowie. Podczas prac budowlanych zleconych przez Amerykanów zginął Polak. Z jednej strony samochód przyszłości bez kierownicy, z drugiej telefon sprzed kilkunastu lat bez internetu. Powiemy o hitach święta technologii w Barcelonie. Trwa intensywne śledztwo w sprawie wypadku drogowego z udziałem rządowych samochodów w Oświęcimiu. Prokuratorzy przesłuchali dziś matkę młodego chłopaka, któremu wcześniej przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Chłopak nie przyznał się do winy. Treść zeznań nie jest ujawniana. Wczoraj poinformowano, że udało się pozyskać dane z rejestratora samochodu, którym 10 lutego jechała premier Beata Szydło. Jednak poza tym, że wszystko odbyło się sprawnie i bez zakłóceń, Włodzimierz Krzewicki z krakowskiej prokuratury regionalnej nie chciał ujawnić żadnych szczegółów. Ze względu na to, że dane, które pozyskano wczoraj, są przedmiotem analiz biegłych, nie można w tej chwili ujawniać żadnych bliższych informacji. Pozyskane dane przeanalizują teraz biegli. Prokuratorzy mają nadzieję, że będą to suche, gołe fakty, które pozwolą uciąć wszelkie spekulacje. A według dotychczasowych ustaleń policji, rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a potem zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto, którym jechała premier. To zaś uderzyło w drzewo. Ranna została Beata Szydło. Szef jej ochrony lżejsze obrażenia miał kierowca limuzyny. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Śmiertelny wypadek na budowie tarczy antyrakietowej w Rydzikowie koło Słupska. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, zginął Polak wykonujący prace budowlane na zlecenie Amerykanów. Żadnych innych szczegółów na razie nie można ustalić. Policja odsyła bowiem do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Podobnie rzecznik Batalionu Ochrony Bazy w Rydzikowie, a ambasada amerykańska sprawy nie komentuje. Ubezpieczyciele przekonują, że jeśli będą mieli dostęp do bazy mandatów, to podwyżki składek OC przerzucą na piratów drogowych, a nie na wszystkich kierowców. Co będą sprawdzać firmy ubezpieczeniowe? O tym mówi rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń Maciej Tarczyński. Czy osoba, która chciałaby kupić ubezpieczenie OC, ma punkty karne, czy nie ma punktów karnych? Czy wyprzedza na przejściu dla pieszych, czy tego nie robi? Czy jedzie 100 na godzinę w terenie zabudowanym, czy nie? Jeżeli jesteśmy kierowcą odpowiedzialnym, nie popełniamy wykroczeń, nie jeździmy jak wariaci, to informacja z centralnej ewidencji kierowców, gdyby była dostępna dla ubezpieczycieli, oznacza dla nas potencjalną zniżkę za ubezpieczenie OC. Dostęp ubezpieczycieli do centralnej ewidencji kierowców ma jeszcze jedną zaletę. Jeżeli kierowcy będą świadomi tego, że od ich punktów karnych i od ich mandatów może zależeć stawka ubezpieczenia OC, to przynajmniej część z nich zacznie jeździć ostrożniej. A jeżeli zacznie jeździć ostrożniej, bo będzie zwyczajnie troszczyła się o własny portfel, to znaczy, że może się to przełożyć na mniejszą liczbę wypadków, na mniejszą liczbę ofiar. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że zakłady ubezpieczeniowe otrzymają dostęp do bazy mandatów do końca marca przyszłego roku. Nowa wersja centralnej ewidencji pojazdów i kierowców według zapowiedzi urzędników ma być gotowa do czerwca 2018 roku. Pies uwięziony w schronisku. Nie może się nim zająć właścicielka, nie może też trafić do adopcji, bo kobieta nie chce się zrzec do niego praw. I tak zwierzak jest w placówce w Jeleniej Górze już od 2 lat. A wszystko przez to, że właścicielka jest w więzieniu. Nie chce jednak, żeby pies znalazł nowy dom. Jednocześnie sama nie ma możliwości, żeby się nim zająć. Sytuacja jest więc taka, że skoro pani jest za kratami, to i pies jest za kratami. Nie ma wyroku, a siedzi. Mówi kierownik Eugeniusz Ragiel. Są chętni do adopcji psa, ale skoro ma on właścicielkę, to adopcja jest niemożliwa. Ta prawna własność tej pani to jest iluzoryczna, bo przecież siedzi w areszcie, no to jak ona sprawuje obowiązki właściciela? Próby kontaktu z nią i namawianie, by psa odebrała za pośrednictwem rodziny czy znajomych, albo dla dobra czworonoga zrzekła się go, spełzły na niczym. Jest tylko jedno wyjście, mówi Magdalena Brańskiewicz z Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, który 2 lata temu doprowadził do umieszczenia psa w schronisku. Schronisko może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Ale póki co pies, nazywany w schronisku białym, nadal pozostaje w swoim kojcu jak w celi i raz dziennie jest wyprowadzany na spacerniak. A sprawą zajmował się Piotr Słowiński. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Barcelona. Trwa tam największy na świecie kongres technologii mobilnych. Wśród ponad 100 tysięcy gości poszukujących gadżetów przyszłości jest także nasza korespondentka Ewa Wysocka. Na zainteresowanych czeka oferta 2200 firm, których urządzenia mają ich zdaniem ułatwić nam życie. Jednym z nich jest duży prostokątny zegarek dla uprawiających sport. Liczy nasze kroki, kiedy idziemy albo biegniemy. Podczas uprawiania sportu monitoruje też nasz puls. Na kongresie powiało nostalgią. Przedmiotem budzącym prawdopodobnie największe zainteresowanie jest nowa, kolorowa wersja Nokii sprzed 17 lat, telefonu bez internetu. Ten telefon pozwala odpocząć od życia towarzyskiego, od pracy, od wszystkiego. W tym roku po raz pierwszy uczestnikami kongresu są firmy samochodowe. Jedna z nich zaprezentowała auto bez kierownicy. W deskę rozdzielczą pojazdu wmontowano odtwarzacz filmów, by kierowca podczas jazdy mógł się relaksować. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Skrót wiadomości 17.30. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Świata w Lahti wciąż czekamy na pierwszy medal dla Polski. Może jutro poszczęści się naszym skoczkom, którzy będą rywalizować w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Przenieśmy się zatem do Lahti, gdzie na godzinę 17 zaplanowano początek kwalifikacji do jutrzejszego konkursu. Na miejscu jest Michał Gąsierowski. Michał, za nami już seria próbna. Czy w niej był widoczny przebłysk formy Polaków? Tak, ale być może dla wielu osób to będzie zaskoczenie, dlatego że w tej serii próbnej najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, który skoczył 120,5 metra. To był trzeci wynik tej serii próbnej. Najlepsze wyniki mieli Peter Prewcy, Manuel Fettner, Kamil Stoch, 8 miejsce, 23, Maciej Kot, Piotr Żyła, 39 wynik. Tylko 110,5 metra Piotra Żyły, to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale wiadomo, że Piotr Żyła potrafi się zmobilizować wtedy, kiedy trzeba. Zmieniła się niestety zupełnie pogoda. Dzisiaj jest okropnie w Lahti na tej dużej skoczni. Siąpi deszcz, nieprzyjemne to jest i dla kibiców, i dla skoczków. Kibiców wcale się wielu nie pojawiło. Finowie dzisiaj świętują przede wszystkim złoty medal zdobyty przez Niskanena w biegu na 15 km klasykiem. W związku z tym, no tutaj aż takich emocji na skoczni nie będzie. 62 skoczków, my za to czekamy właśnie na emocje i na te skoki naszych, czyli Piotra Żyły, Macieja Kota, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Trzeba tu zachować spokój, trzeba skoczyć tak jak na treningu, ale być już skoncentrowanym. To jest zasada naszych skoczków. Jeżeli tak zrobią, no to oczywiście zameldują się w komplecie w jutrzejszym konkursie, bo przypominam, że o medale powalczą jutro. Dziękujemy bardzo. Michał Gąsierowski. Doprecyzujmy, że jutro o 17.30. Wspominał Michał, że Finowie doczekali się pierwszego złotego krążka. Rzeczywiście Iwo Niskanen wygrał bieg na 15 km techniką klasyczną, a na mecie wyprzedził Norwegów Martina Jansruda Sundbiego i Niklasa Drhauga. Z czterech naszych reprezentantów najlepiej spisał się Dominik Bury, który był 41. Ileż to razy w bramce reprezentacji Polski na medal spisywał się Artur Boruc. Bronił często to, co wydawało się niemożliwe do wybronienia, choćby podczas pamiętnych meczów z Niemcami na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, czy dwa lata później podczas Euro w Szwajcarii i Austrii. Były też wpadki, choćby te pozabojskowe, wynikające z zabawowego charakteru bramkarza. Choćby po aferze alkoholowej we Lwowie, Boruc wyleciał z kadry. Teraz 37-letni piłkarz postanowił pożegnać się z reprezentacją i zakończyć występy z orzełkiem na piersi. Boruc w biało-czerwonych barwach rozegrał 64 mecze. Dwumecz rozstrzygnie, która z drużyn awansuje do finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dzisiaj Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. W piątek obie drużyny grały w Ekstraklasie i to Kolejusz wygrał 3-0. I to w Szczecinie. To był wypadek przy pracy, przekonuje trener Pogoni Kazimierz Moskal. Nie przywiązywałbym dużej wagi do tego wyniku. Oczywiście, że jest to wynik, który gdzieś tam działa na wyobraźnię, jednak patrząc na przebieg tego spotkania, to na pewno nie było takiej różnicy. Tutaj w Pucharze mamy dwumecz, jest to półfinał Pucharu Polski, więc optymistycznie jedziemy do Poznania. Początek tego meczu o godzinie 20:00. Przypomnę, we wczorajszym spotkaniu Wigry Suwałki przegrały 0-3 z Arką Gdynia. Rewanże na początku kwietnia. Wieczorem dużo chmur z rozpogodzeniami. Na zachodzie, w centrum i na Mazurach w nocy możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na zachodzie silniejszy wiatr. Temperatura w nocy spadnie do -1 stopnia na wschodzie. W centrum +1, a na Dolnym Śląsku najcieplej +3. Jutro w ciągu dnia znowu dużo chmur, niewiele przejaśnień i możliwe przelotne opady deszczu. I uwaga, jutro mogą się pojawić burze. Wszędzie porywisty wiatr, w Tatrach najsilniejszy w porywach do 120 km na godzinę. Temperatura jutro mniej więcej taka jak dziś, od 6 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku, ale od piątku zrobi się zdecydowanie cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

wracam tu, gdzie bije się mi puls. Do tej drogi mojej i mi przybył, do nadziei zielonego snu. A ty tylko Bogu się nie ma, a ty tylko Bogu się nie ma, a swego mego imię tych gwiazd. A ty tylko Bogu się nie ma, ABC, asfaltowe łąki i zgodnie z obietnicą teraz lodowe łąki Antarktydy. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Wczoraj Paweł Drost mówił, że zespół wyprawy o mały włos nie utknął na dłużej w zatoczce wyspy Petermana, gdzie zacumowany był jacht. Wszystko przez góry lodowe, które zamykały wyjście, a było to tak. Otworzyłem oczy jakieś 7 minut temu, może 5. Bardzo się musimy spieszyć tym razem, bardzo. Cały wczorajszy dzień trwała akcja przesuwania góry lodowej. Raz do pontonu wsiada Piotrek, Krzysztof. Opowiedzcie, jaka jest sytuacja? No, przyblokowały nas góry lodowe, a skoły spycha następne i musimy szybko przycisnąć się pomiędzy nimi, trochę je rozsunąć za pomocą linii, czego możemy, no, żeby tu nie zostać na zimowanie. Co prawda wyspa Petermann jest śliczna, no ale może nie jest to to, o co nam chodzi. Udało nam się odciągnąć górę lodową w prawo i mamy tutaj przejście i teraz sprawdzimy, czy jest wystarczające. To jest nieprawdopodobne. Krzysztof z Piotrem mają metrówkę i mierzą... Ile tu mieliśmy? Mierzą dystans między krawędzią góry lodowej a krawędzią skały po drugiej stronie. Dosłownie na centymetry liczymy dystans potrzebny do przejścia jak to. To jest 4 metry, 4,5. Słuchaj, 5 metrów jest do końca pontonu. Czyli na jacht i odbijacze, dobra. Dalej. Stary, dalej jest naprawdę niezły ten. Niezła jazda. Mnóstwo kawałków lodu jest w wodzie, tak zwany gruz. Wszystko jest pozamykane. Tu przejdziemy, no i w zasadzie tu nas przyblokuje ten o. W tej chwili jesteśmy ponad lodem, nie? Ale lód jest zaraz tego. No tak, nie, no ja zakładam, że będzie ślizganie się. I będzie odpychanie, nie? I dalej tu dookoła tych górek i tam. To nie znaczy, że tam jest, wiesz, banalnie. Ale tam wydaje mi się, że wszędzie damy radę. Dobra. Słuchaj, szerokość jest, ale tam potem nad taką drugą górą lodową nie ma głębokości. I będziemy ją musieli przepchnąć. I zobaczymy, czy uda nam się zrobić to skutecznie. Jak nie, to się będziemy musieli cofnąć. No, ja wiem, że to jest dzień jak co dzień. Przepychanie gór lodowych, przechodzenie jachtem pomiędzy nimi, pchanie jachtem, pchanie pontonem. Ale to jest jeszcze w standardzie antarktycznym ta sytuacja? Oczywiście. No, skąd zaczęto eksplorację Antarktyki, normalną rzeczą było przepychanie gór lodowych, kotwiczenie ich, więc to normalna sprawa. Czyli chłodzimy się, śniadanie, przepychamy góry, tak obiad. Jest, jak sobie nie przepchniemy jakieś góry, to po prostu dzień jest nieudany. No dobra, zaczynamy, chłopaki. Płyniemy. Po prawej stronie góra lodowa, łaska, jest na niej Bartek. Dobra, czysto! Będzie oddawał liny, które tam są zamontowane, a my zbliżamy się do tego najtrudniejszego fragmentu przepłynięcia pomiędzy skałami a górą lodową. Tu jest płytko. Ja pierdzie, ale ile się tego nazbierało? Chłopaki, nie zasłaniać mi wszystkiego, prawa burta wolna! Uwaga, bo pod spodem mamy lód. Lewiej! Jak? Lewiej! O potem zaraz prawo! Prawo! No, zegar mistrzowski, a patrz tu. Oj, no trochę żeśmy, ale przepłynęliśmy. Damian z pontonem przed nami przepycha growlera. Odbijacz z prawej na rufie. Ogień! Brawo! Jeszcze nie mogę, bo rufą wjadę na brzeg. Weź brawo! 5 metrów do brzegu! Wstecz! Do tyłu! Wstecz! Damian! Damian, ponton z lewej burty. Przepychaj dziób w prawo, Damian. Piotrek do przodu. W lewo. Czekaj, Krzychu, nie zmieścimy się tam. Zmieścimy musimy się. To najpierw odepchnąć trochę. Opieramy tu dziób i odpychamy trochę górę lodową. Odpychamy górę, Paweł. Selma pcha górę lodową. O. Teraz jesteśmy w takich kleszczach pomiędzy jedną górą lodową a drugą. No, to robi wrażenie. Brawo! Brawo, brawo! Brawo! Brawo! No i jak tam? Przejdzie! Przejdzie prosto! Prosto, przejdziemy! Przejdziemy! I niemożliwe stało się możliwe. Nieprawdopodobne. To był odcinek zatytułowany Ucieczka z wyspy Petermana. To się dzieje teraz na Antarktydzie, gdzie jest Paweł Drost i reszta ekipy. Artyści na pokładzie tego jachtu robili to, co państwo słyszeli. I mieliśmy nadzieję, że połączymy się z Antarktydą, bo to była widokówka zmontowana i przesłana z Antarktydy. Jeszcze przed chwilą mieliśmy połączenie z Pawłem i wiem, że on w tej chwili siedzi tam po drugiej stronie Ziemi. Proszę sobie wyobrazić, siedzi na wyspie Pleno, wszedł z anteną, z nadajnikiem satelitarnym na najwyższe wzniesienie na tej wyspie, by złapać jak najlepszy sygnał. I przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy. Proszę sobie wyobrazić, że ten sygnał Paweł wysyła z Antarktydy w kosmos. Tam satelita sygnał przejmuje, wysyła go do innego satelity i tak dookoła Ziemi, by trafił tutaj do Warszawy i przez radio do państwa radioodbiorników. O mały włos, ale być może wielka chmura, być może burza gdzieś po drodze. Straciliśmy połączenie z Antarktydą, ale on tam siedzi na najwyższym wzniesieniu wyspy Pleno. Można to znaleźć na mapach w Google'ach. I jak mówił, kilka pingwinów. Wszędzie tam mieszkają pingwiny. Kilka pingwinów obok przygląda się. Polecam państwu zdjęcia, bo przesyłają widokówki dźwiękowe, przesyłają także zdjęcia z Antarktydy. Polecam państwu zdjęcia, które znajdą państwo na naszej trójkowej stronie, także na facebookowej stronie Trzech Sztuk. Na tych zdjęciach widać między innymi góry lodowe, te wielkie góry lodowe i growlery także. Niektóre wyglądają jak lakierowane. No niesamowite zdjęcia z Antarktydy. Znajdą je państwo na trójkowej stronie. Trzy sztuki w Antarktydzie. A właściwie na Antarktydzie, w Antarktyce. Ale ładne czerwone niebo nam się zrobiło tutaj w Warszawie. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie las stado dzikich lwów, dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc. O kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie. cię jeden z gorszych snów. Zapraszamy do Trójki. Słowo na temat petów i palenia u nas w kraju kochanym. Otóż takie składa, że pracowałem wczoraj w Niemczech. Tam generalnie widać modę na niepalenie. Nawet byłem świadkiem takiej rozmowy, spotykam się grupą młodzieży gdzieś tam, jak wiem, studenci może, liceum wiekowo. No i jedna osoba wyciąga papierosa i zaczyna zapalać papierosa. I wszyscy dziwni, to ty jeszcze palisz? Tam już mentalnie przez to przeszli, a u nas niestety nie. I to najgorsze co jest, to że dziewczyny u nas palą. Kiedyś to chłopaki się tam zaprzeczają po kiblach, popalali sobie i to było wszystko. A teraz ostentacyjne dziewczyny idą po ulicach i palą. Przecież to jest niezdrowe. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. 26 minut po 17. Być może państwo już słyszeli o tym, że Służba Celna, Kontrola Skarbowa i Administracja Podatkowa od dziś razem walczą z oszustami podatkowymi. Urzędy zostały połączone i tworzą Krajową Administrację Skarbową. Nowa instytucja weźmie pod lupę wszystkich podatników. Urzędnicy nowej administracji będą mogli m.in. kontrolować nawet tajne dokumenty i przeprowadzać naloty na firmy. A metody mają być stosowane wobec nieuczciwych, zapewnia minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby Krajowa Administracja Skarbowa była przyjazna i wyrozumiała dla słabych, dla mniejszych, dla niewinnych oczywiście w szczególności, ale żeby była bardzo silna dla tych, którzy próbują przemocą, sprytem, oszustwem wziąć to, co należy do państwa polskiego i to, co należy do narodu polskiego. Co się tak naprawdę zmienia od dzisiaj? Czy taki zwykły, szary podatnik odczuje na własnej skórze te zmiany, które zostały właśnie wprowadzone? W zasadzie dopóki nie będzie miał kontroli, to takich zmian nie powinien odczuć. Michał Goj, ekspert do spraw podatków z firmy EY. W zakresie takim podstawowym, czyli tych kontaktów z urzędami skarbowymi, praktycznie nic się nie zmienia. Zostają te same urzędy skarbowe, podlegają pod te same izby, które będą nazywały się teraz izbami administracji skarbowej. W zasadzie nie ma wielkiej zmiany w takim codziennym życiu. Dla podatników zmieni się niewiele. Irena Orzuk, doradca podatkowy, była wiceminister finansów. Może jedną z takich istotnych zmian jest to, że odwołanie od decyzji naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego będzie składać się do tego samego organu. Tutaj są wątpliwości konstytucyjne, bo de facto ten sam organ będzie rozstrzygał w tej samej sprawie, więc trudno wyobrazić sobie, że będzie zmieniał swoje stanowisko. Choć tego wykluczyć oczywiście nie można. Dla wszystkich tych podatników, którzy uczciwie płacą podatki, rzetelnie rozliczają się ze swoich obowiązków, w zasadzie niewiele się zmieni albo nic się nie zmieni. Same założenia reformy są jak najbardziej godne pochwały. Lesław Mazur z Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Chyba nam wszystkim, tym co uczciwie płacą podatki, powinno zależeć na tym, aby aparat państwa dysponował skutecznymi narzędziami do walki z tymi, którzy oszukują na podatkach. Ale to, czy czasem rykoszetem na tych nowych regulacjach skrojonych na przestępców nie dostaną uczciwi podatnicy, zależy już od tego, jak w praktyce kontrolujący będą wykorzystywać swoje nowe uprawnienia. Zmiana organizacji służb skarbowych poszła w dobrym kierunku. Skupienie w jednych rękach różnych pionów administracji skarbowej pozwala na lepsze zarządzanie. Przenosi się płatność akcyzy z urzędów celnych do urzędów skarbowych i to jest pewnie jakaś taka większa zmiana, która z jednej strony może trochę uprościć, z drugiej na pewno na początku wprowadzi zamieszanie. Moje obawy jednak budzi pozbawienie, a w sumie wyeliminowanie swoistej wymiany zdań między podatnikiem a kontrolującymi w toku kontroli celno-skarbowej. Taka interakcja dotychczas pozytywnie oddziaływała na prawidłowość ustaleń kontrolnych. Mogą więc na tej zmianie ucierpieć obie strony, i zarówno organy podatkowe, jak i sami podatnicy. Jak już podatnik dostanie wynik kontroli, w którym stwierdzone będą nieprawidłowości, to jeśli będzie chciał uniknąć dalszego sporu z fiskusem, to niestety będzie musiał dokonać korekty deklaracji zgodnie z wynikiem kontroli, i to nawet wówczas, gdy te nieprawidłowości są oczywiście błędne. Takim sytuacjom stare regulacje przynajmniej teoretycznie zapobiegały. Bo niektórzy tutaj nas straszą, że no, te kontrole mogą być bardziej intensywne, że ten podatnik może być bardziej nękany przez fiskusa. Podatnicy nie muszą bać się administracji, która będzie ich znienacka kontrolować, która będzie stosować podsłuchy, która będzie wizytować podatnika z psem albo z bronią, bo to jest oczywiście dopuszczalne, ale trzeba mieć na uwadze, że to było także dopuszczalne dotychczas. No, miejmy nadzieję, że ta opresyjność nie wzrośnie, a te służby skarbowe zarządzane przez jednego szefa, no po prostu podniosą swoją efektywność. W szczególności w ściganiu różnej maści oszustów podatkowych i tych, którzy celowo nie płacą podatków. O zadania i uprawnienia nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej pytał Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja popołudniowa minęła 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Amerykańska ambasada w Warszawie sprawy wypadku w Redzikowie jak na razie nie komentuje. Doszło tam do tragedii, jak informowaliśmy w serwisie Trójki. Zginął Polak wykonujący prace budowlane na zlecenie Amerykanów. Centrum prasowe amerykańskiej placówki informuje, że ambasada wciąż zbiera informacje na ten temat. A przed chwilą, jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Jacek Koryski, czynności na miejscu wykonywała już żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora. Teraz telefon Warszawa-Berlin. Premier Beata Szydło rozmawiała z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. O szczegółach tej rozmowy rzecznik rządu Rafał Bochenek nie mówi. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw z agendy europejskiej i była związana z przygotowaniem zbliżającego się szczytu w Brukseli. Pani premier i pani kanclerz umówiły się na kolejne konsultacje jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia w Brukseli. Przypomnijmy, brytyjski dziennik Financial Times informował, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje w Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Sariusz-Wolskiego. Informacje od rządu w tej sprawie domaga się Platforma Obywatelska. 3 punkty procentowe. Taki spadek notuje PiS, taki wzrost notuje PO. Z najnowszego sondażu Kantar TNS wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, to Prawo i Sprawiedliwość dostałoby 33%. PO 22%, Nowoczesnej Kukiz 15 po 8%. Nieco poniżej progu wyborczego znalazły się PSL i SLD. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. A teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Z danych firmy Markit wynika, że wskaźnik odzwierciedlający nastroje w przemyśle nieco spadł w lutym i wyniósł 54,2 punktu. W styczniu był na poziomie 54,8 punktu. Odczyt jest słabszy od poprzedniego, ale wciąż pokazuje dobre nastroje w polskim przemyśle, mówi główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. Teoretycznie pogorszenie, ponieważ wskaźnik wyszedł nieco poniżej prognoz. Natomiast jak się bliżej temu przyjrzeć tym danym, to po pierwsze prognozy były na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj wskaźnik tylko lekko odchylił się w dół. Natomiast większość składowych pokazuje jednak nadal bardzo dobrą koniunkturę. Ekspert dodaje, że poprawę widać w kluczowych obszarach przemysłu. Wzrosły składowe dotyczące produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, więc to są wszystko pozytywne symptomy. Nawet wzrost cen kosztowych, ta składowa najwyżej od 6 lat, pokazująca presję inflacyjną, no ale z drugiej strony jest to skutek wysokich cen surowców i pewnie też dobrej kondycji, jeśli chodzi o sektor przemysłowy. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Polska jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Szacuje się, że w ostatnim ćwierćwieczu wartość zagranicznych inwestycji wyniosła ponad 700 miliardów złotych, dane na koniec 2015 roku, czyli średnio w roku 26 miliardów złotych. Z raportu Centrum Analitycznego Polityka Insight, przygotowanego we współpracy z 14 międzynarodowymi izbami handlowymi działającymi w Polsce, wynika poza tym, że inwestycje te miały pozytywny wpływ m.in. na wzrost gospodarczy w naszym kraju. Nowa ustawa o VAT, zmiana sposobu nagradzania urzędników skarbowych czy przyspieszenie zwrotu nienależnie pobranej daniny to główne postulaty raportu zaprezentowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Szef Instytutu Tomasz Wróblewski mówi, że przygotowanie nowej regulacji nie będzie łatwe. Wcześniej można na przykład przyspieszyć zwroty podatku. Proponujemy, żeby w ciągu 3 miesięcy od wstrzymania zwrotu VAT-u państwo musiało podjąć jakąś decyzję, która kończyłaby się w sądzie. Znaczy, że jeżeli albo zwraca w ciągu 3 miesięcy VAT przedsiębiorcy, albo rzecz wędruje do sądu i sąd, tutaj też nasz apel, żeby ta decyzja też zapadała w ciągu 3 miesięcy. Autorzy raportu postulują też nagradzanie pracowników skarbówki za sprawy zakończone skutecznym poborem podatków, a nie tylko za decyzje dotyczące zwrotu VAT bez wyroku sądu.

No przede wszystkim chcę zmniejszyć szansę Donalda Tuska na reelekcję, na objęcie kolejnej 2,5-letniej kadencji w Radzie Europejskiej. Donald Tusk dotychczas jest jedynym kandydatem, który został oficjalnie poparty przez frakcję Europejskiej Partii Ludowej, przez partię Europejską, Europejską Partię Ludową, również przez liberalnych demokratów. To oznacza, że wszyscy premierzy z tych dwóch frakcji zasiadający w Radzie Europejskiej, którzy stanowią no przynajmniej 3/4 głosów, zamierzają 9 marca oddać głos na pana premiera Tuska. To jest bardzo dziwna sytuacja, bo to jest w mojej opinii to, co robi PiS, w tym używając albo nazwisko, albo osoby Jacka Saryusza Wolskiego, jest działaniem absolutnie wymierzonym w zmniejszenie szans wyborczych Polaka. Pan europoseł Saryusz Wolski, jeżeli uczestniczy w tej pisowskiej grze, ma pełną świadomość, że jego szanse są zerowe. Natomiast widać, Jarosław Kaczyński jest zdolny do wszystkiego. Już groził premierowi Tuskowi i prokuraturą i Europejskim Listem Gończym. No dzisiaj się posuwa do działań stricte niszczącym naszą rację. Mówi pan, że jego szanse są zerowe. Czy zdanie Prawa i Sprawiedliwości właśnie Jacek Saryusz Wolski miałby jakiekolwiek szanse na objęcie tego stanowiska? Zobaczymy. Ja bym zwrócił uwagę... Czy jego pozycja w Europie jest silna? Nie, no spokojnie. Ja bym zwrócił uwagę na kilka rzeczy, bo pan poseł dużo mówi, przytacza plotki. Myślę, że o plotkach, spekulacjach medialnych to nie ma specjalnie sensu dyskutować, bo one nic nie posuwają sprawy do przodu. To jest pierwsza rzecz. Druga, zwróciłbym państwu uwagę, że tak samo 2,5 roku temu, kiedy wybierany był Donald Tusk, Polska nie deklarowała w żadnym momencie polski rząd poparcia dla tej kandydatury. Dlaczego? Bo to się toczy zakulisowo. Zwrócę ale także było uwagę. Było to na tyle oczywiste, że polski rząd nie musiał tego mówić głośno. To pan tak twierdzi, no ale dlaczego wtedy nie musiał, wtedy nikt nie wiedział, że w ogóle Donald Tusk jest tym kandydatem. No także to nie jest do końca tak. Zwrócę także uwagę, że żadne, że premier żadnego innego państwa czy też prezydent nie zadeklarował wsparcia dla kandydatury Donalda Tuska, czy też żadnej innej, bo to są rzeczy, które się toczą za kulisami, trwają rozmowy, negocjacje, ustalenia i tego trzeba uszanować. Dzisiaj my tylko powiedzieliśmy jedno, że faktycznie wsparcia dla kandydatury Donalda Tuska, która z punktu widzenia Polski nie ma żadnego znaczenia o tyle, że Donald Tusk nie zrobił nic dla Polski przez te 2,5 roku, a przypomnę, że kiedy wyjeżdżał, prezes Jarosław Kaczyński mu gratulował i życzył powodzenia. Donald Tusk nawet nie złożył rewizyty prezydentowi Andrzejowi Dudzie, choć ten w Brukseli złożył. Czyli Donald Tusk w ogóle nie zabiega o takie spróbujmy. Wsparcie. Panie pośle, czy Jacek Saryusz Wolski jest wciąż członkiem Platformy Obywatelskiej? To nie wiem, to może trzeba zapytać na Nowogrodzkiej, czy już się pojawił u prezesa Kaczyńskiego. No ale panie pośle, wie pan, czy pana partyjny kolega trzeba, jest wciąż a może trzeba zapytać pana wicepremiera Gowina, który z wypiekami na twarzy dosyć widocznymi mówi o tej kandydaturze. Czy też można zapytać Adama duże Bielana? Duże zdenerwowanie. Nie, wie pan co, my generalnie cenimy w naszej partii lojalność, grę zespołową. Ale Adam Scheinfeld na Twitterze napisał, milczenie równa się zdrada, bo Jacek Saryusz Wolski milczy. Czy pana zdaniem ewentualne nawet odejście z partii byłoby zdradą? Znaczy przede wszystkim jest to duża nielojalność i nawet w mojej opinii samo milczenie pana europosła Saryusza Wolskiego, którego szanowałem przez lata, bo był bardzo pracowitym europosłem. To nie jest w ogóle kandydatura, która powinna być w ogóle rozpatrywana i ja rozumiem, że wszyscy się tym jakoś tam ekscytujemy, pewnie w Polsce więcej niż w Europie. W Europie jest to traktowane jako wewnętrzna rozgrywka Prawa i Sprawiedliwości. A skąd pan wie, co pan, jest pan, w pan chociaż prawie pierwsze napisało pan, medium niepolskie, a no oczywiście, ale czy rozmawiamy o plotce medialnej? Korespondent Financial Times z Moskwy, żeby było ciekawie, pisał o kandydaturze Sariusza Wolskiego. Pan europoseł przy całym szacunku nie spełnia nawet kryteriów, jakie obowiązują, jakie są dobrą praktyką. Mianowicie przewodniczący Rady Europejskiej jest byłym premierem, ewentualnie byłym prezydentem. W roku 2004, kiedy to nie była funkcja wybieralna, tylko to była prezydencja, była cykliczna, rotacyjna. Najwyższym stanowiskiem, jakie pan europoseł w Polsce zajmował, było stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za sprawy Unii Europejskiej. To nie jest chyba kandydatura, która w ogóle powinna być rozpatrywana, ale chyba nie o to chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ten chaos, który wprowadza w Polsce, w tej chwili przekłada również na poziom europejski. To jest bardzo przykre. Poseł Michał Szczerba nie wie, czy Jacek Sariusz-Wolski jest już, czy jest jeszcze członkiem Platformy, czy nie, a czy poseł Łukasz Schreiber wie, czy Jacek Sariusz-Wolski jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Z tego, co wiem, nie jest, ale a Polski Razem? To nie jest partia, w której jestem, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. To koalicjant, tak jak pan powiedział. Natomiast zwróciłbym uwagę, że największy chaos jest w szeregach Platformy Obywatelskiej. Natomiast to jest też symptomatyczne, że Platforma tych i tak od początku powstania tej partii było tych takich najbardziej ciekawych swoich polityków, zwłaszcza konserwatywnych, stara się wypychać. Tak było z marszałkiem Płażyńskim, tak było z Janem Marią Rokitą, tak było z Zytą Gilowską. Tak jest dzisiaj, jak słyszymy z Jackiem Sariusz-Wolskim. Odchodzili to oczywiście, ale sądzę, że nie tego formatu, no ale to jest oczywiście kwestia wtórna. Zwrócę państwu uwagę jeszcze raz. Znaczy, to, że są jakieś rozmowy rzekome na temat kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego w Europie, to jest tylko i wyłącznie plotka medialna Financial Times, za którą nie stoi żadne słowo, żadne... Ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociażby Adam Bielan dzisiaj rano w Trójce, mówił: nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No tak, to jest znaczące stwierdzenie. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest znaczące. Znaczące jest o tyle, że nie potwierdza i nie zaprzecza. No, panie redaktorze, znaczy... Rozmawiamy o sprawie, która naprawdę toczy się za zamkniętymi drzwiami. Tak wygląda ta procedura. To jest kompetencja państw, by ustalić przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego nazwisko niebawem poznamy. Najprawdopodobniej poznamy 9 marca, ale panie pośle, czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że jeżeli szefem Rady Europejskiej zostałby Donald Tusk, czy szefem Rady Europejskiej mógłby być polityk, który nie ma poparcia we własnym kraju? Formalnie oczywiście mógłby, żyjemy w państwie PiS postawionym na głowie, w którym pewne fobie, sympatie, antypatie, humory prezesa decydują o wszystkim. I tak też jest, jak widać, w polityce europejskiej. Polityka europejska jest przedłużeniem polityki wewnętrznej, czyli tak naprawdę również tych działań, które związane są z naruszaniem praworządności w naszym kraju. Również przypomnijmy, że Polska cały czas jest w procedurze ochrony praworządności zgodnie z artykułem 2 Traktatu Unii Europejskiej. Bo donosicie. Problem jest rzeczywiście taki, że od pana wicepremiera Gowina z Polski Razem odchodzą coraz to kolejni politycy. Ostatnio minister Radziwiłł zapisał się do Prawa i Sprawiedliwości. I desperacko ta partia, senator Bielan i wicepremier Gowin szukają jakiegoś wzmocnienia. Jeżeli go pozyskali, to wzmocnienie pozyskali w Jacku Sariuszu-Wolskim, no to gratuluję skuteczności. Natomiast bardzo jest przykre to, że ktoś tyle lat funkcjonuje w jakimś środowisku, a jego milczenie powoduje to, że z godziny na godzinę traci jakąkolwiek wiarygodność. Ale czy pozycja, czy siła... Bez względu na to, jaką propozycję złoży mu w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczącego Rady Europejskiej nie byłaby słabsza, nie byłaby zdecydowanie mniejsza bez poparcia jego kraju? Panie redaktorze, kandydatura Donalda Tuska została ustalona na ostatnim szczycie Unii Europejskiej na Malcie. Ustalona przez przywódców, którzy mają zdolności i kompetencje i autorytet, żeby rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Czyli nie są na peryferiach i chcą być w Europie drugiej prędkości, tak jak Prawo i Sprawiedliwość. W 9 marca ma dojść do formalnego głosowania, albo kandydatura pana przewodniczącego Tuska zostanie przyjęta jednogłośnie, albo zostanie poddana pod głosowanie. Wtedy decyduje połowa Rady Europejskiej, połowa krajów liczących co najmniej 65%, których ludność liczy co najmniej 65% ludności całej Unii. Donald Tusk jest tutaj, powiedziałbym, pewniakiem, jedynym kandydatem. Natomiast to zamieszanie, które wywołuje Prawo i Sprawiedliwość w Europie po raz kolejny, najpierw ośmieszając się podczas debat nad sytuacją w naszym kraju, wtedy kiedy Beata Szydło szydzi z europosłów i szydzi z opinii publicznej, mówiąc, demokracja jest w doskonałym stanie. Panie pośle, kilkadziesiąt minut temu zakończyła się rozmowa Beaty Szydło i Angeli Merkel. Czy polska premier, wedle pana wiedzy, przekonywała niemiecką kanclerz do tego, by nie popierać kandydatury Donalda Tuska? Nie mam szczegółowej wiedzy co do tej rozmowy. Nie byłem przy niej, jak się pan domyśla. A nawet jeżeli byłbym, no to czy ktokolwiek inny, no to takie informacje powinna podawać sama pani premier. To po pierwsze. Sprawa druga. Kwestia tego poparcia Polski. Znaczy, Donald Tusk ani 2,5 roku temu nie zabiegał o to poparcie. Dzisiaj też nie, no bo trudno nazwać jakimkolwiek zabieganiem to, że no nawet się tutaj, jak mówiłem, nie udał z rewizytą. Słusznie pan redaktor Janecki określił, że zachowuje się trochę jak bezpaństwowiec. Z tego powodu jest to kandydatura pewnie wygodna dla części państw, no ale to nie zmienia faktu, że dla Polski nie udało mu się nic zrobić. W zamian za to, że wtedy 2,5 roku temu został przewodniczącym Rady Europejskiej, Polska się zgodziła na fatalny mechanizm relokacji uchodźców. Zgodziliśmy się na przyjęcie 7 tysięcy z nich. Milczał w sprawie, gdy miano karę nakładać za brak przyjmowania w wysokości ćwierć miliona euro. Nie ma pomysłów na uzdrowienie Unii Europejskiej, Unii, która jest w kryzysie w związku z Brexitem, w związku z kryzysem przywództwa. Pojawiają się też informacje, że już co najmniej 4 kraje nie popierają kandydatury Donalda Tuska. Czy to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości i starań polityków Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, myślę, że takie dywagacje, tak jak mówiłem, nie mają sensu, zwłaszcza w przestrzeni medialnej. Poczekajmy na wynik rozmów, które się toczą i decyzje poznamy. No. Wszystkie trzy frakcje największe i to HDC, nie jest kompetencja frakcji. To jest kompetencja partii politycznych. Nieprawda. I których członkami są premierzy, którzy zasiadają w Radzie Europejskiej. Wczoraj było oświadczenie szefa Europejskiej Partii Ludowej, Josefa Dola, który poinformował, że wszyscy premierzy, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej, w tym Viktor Orban, popierają kandydaturę pana przewodniczącego. Wpis na Twitterze. Pana przewodniczącego Tuska. Nie, ale socjaliści chcą też wystawić swojego kandydata. Tego wcześniej nie było. Socjaliści, czy to nie jest trochę tak, że... Nie, to jest tworzenie faktów, panie redaktorze. Dzisiaj słyszałem... Socjaliści o tym już mówią. Nie, dzisiaj słyszałem wypowiedź pana Janusza Zemkę, który jest wysoko ustawionym członkiem frakcji socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Poinformował, że Europejska Partia Socjalistyczna nie wystawia swojego kandydata na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. No, to jest takie myślenie życzeniowe. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński ma swoje cele. Historia go oceni, jego zachowanie. Chciałbym również zaprotestować, i to panie pośle powiem bardzo wprost, nazywanie przewodniczącego Rady Europejskiej, byłego premiera Rzeczypospolitej, bezpaństwowcem jest słowem obraźliwym. Donald Tusk jest najwyższym urzędnikiem europejskim, którego celem jest również zachowanie jedności europejskiej. On gwarantuje to, że nie będzie Europy dwóch prędkości, jak być może chciałby Jarosław Kaczyński, bo chciałby się znaleźć na peryferiach Europy, tam gdzie nie respektuje się nawet konstytucji. Nie, no, jedno krótkie zdanie, bo musimy kończyć. Krótkie zdanie, no to jest oczywiście pustosłowie, natomiast zwrócę państwu uwagę na jedno. To jest kompetencja państw, a nie kompetencja grup politycznych. I my bronimy twardo tych kompetencyjnych spraw. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Trzymajmy kciuki za Donalda Tuska. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie.